слухаеце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко заявіў, што падтрымае трансфармацыю Белай Русі ў цэнтрысцкую партыю. У Мінску адбылася вулічная акцыя за талерантнае стаўленне да секс-меншасцяў. Магілёўскім гуртом «Беатрыс» пасля перамогі ва Ўкраіне беларускія прадусары не зацікавіліся. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Выступаючы на апошнім сумесным пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі мінулага склікання, Александр Лукашэнка заявіў, што новаабраны парламент павінен распачаць мадэрнізацыю палітычнай сістэмы ў краіне. Ён таксама заявіў, што падтрымае трансфармацыю Белай Русі ў цэнтрысцкую партыю. Расказвае Алесь Дашчынскі. Лукашэнка заявіў, што парламент павінен пачаць мадэрнізацыю палітычнай сістэмы краіны, але гэта ў першую чаргу будзе залежаць ад знешнепалітычнай сітуацыі, якой будзе існаваць Беларусь. Ён паставіў задачу, каб Беларусь прарвалася ў літных люб высокаразвітых краін. Ці можа новы склад парламенту вырашыць такую задачу і што маецца на ўвазе, калі Лукашэнка гаворыць пра мадэрнізацыю? Метадолег Уладзімір Маскевіч лічыць, што словы пра мадэрнізацыю гэта не жарт і што гэта аб'ектыўная неабходнасць. А вось усё астатняе гэта голая рыторыка. Вот, гэты склад парламента абсолютно безнадзейны. Ён не мае шансаў быць прыняты, прызнаны дзе-небудзь у Еўропе. Лукашэнка таксама прапанаваў не спяшацца са зменай выбарчай сістэмы. Ён выказаўся супраць фармавання парламенту паводле партыйных спісаў, бо дзейсных палітычных партыяў пакуль няма. Ён заявіў, што падтрымае трансфармацыю грамадскага аб'яднання «Белая Русь» у палітычную партыю, якая магла б стаяць на цэнтрысцкіх пазіцыях. Маўляў, у «Белай Русі» сабраліся патрыёты. Каментуючы гэта, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў адзначыў, што абывал у эканоміцы прымушае Лукашэнку шукаць магчымасці наладжвання кантактаў з Захадам, і яму патрабуецца уяўная фармальная пабудова партыйнай сістэмы. Хто у той Беларусі? Чыноўнікі, якія тусуюцца вакол Лукашэнкі, або чыноўнікі, якіх загналі сілай у гэту арганізацыю? Патрыятызма у Белай Русі я не бачу ні на кроплю, або усведамленне патрыятызма ў іх паставлена з ног на галаву. Які можа быць патрыотам сябар Белай Русі, калі нават не ведае беларускай мовы, не ведае беларускай культуры, беларускай гісторыі, а з'яўляецца патрыотам хутчэй Расіі? Патрыятызма у прадстаўнікоў Белай Русі я бачу толькі ў тым сэнсе, пакуль яны знаходзяцца каля карыта. Кіраўнік беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян кажа, што тое, што дазволена Белай Русі, забаронена іншым. Але калі пойдзе толькі прэзідэнт па шляху адной Белай Русі, і калі будзе забаронена рэгістрацыя другіх партый, і калі не дадуць ходу другім партыям, то Белая Русь не паспее адрадзіцца, як і загіне. Трэба рабіць не з парламентам змены ў нашым грамадствам, а надо дамаўляцца з усім грамадствам простыя грамадскія арганізацыі, якія ўжо існуюць. Лукашэнка не прамінуў зноў заявіць, што кампанія па так званым байкоце выбараў ганебна правалілася, паказаўшы слабасць і баязлівасць так званай радыкальнай апазіцыі. Адзін з лідараў БХД Віталь Рымашэўскі пракаментаваў гэтую заяву. Лукашэнку дагэтуль кампанія байкоту не дае спакою, таму што пра тых, хто ўдзельнічаў, ён ужо збыўся. Кампанія байкоту яго сапраўды зачапіла. Байкот быў вельмі сур'ёзны, вельмі шмат людзей практычна па ўсёй Беларусі ў выбарах не ўдзельнічалі. Гэта сапраўды адзінае, што для ўлады сённяшняй небяспечна. Стратылі у вачах беларускага грамадства на гэты раз, а міжнародны супольнасці. Адзін з лідараў БХД Віталь Рымашэўскі. Сёння апошні дзень працы Палаты прадстаўнікоў мінулага склікання. Чым яна вам запомнілася, чым была адметная? З такім пытаннем звярнуўся сёння карэспандэнт Свабоды да мінакоў на вуліцах Берасця. Калі б мне задалі такое пытанне гады два таму, то я б увогуле не ведала, што такое палата прадстаўнікоў. Што яно ўвогуле робіць? У навінах пра іх нічога не кажуць. Сярод людзей пра іх таксама нічога не чуваць. Чула нешта там пра закон аб жывёлах, здаецца, так ён называецца. Але я не так не зразумела, ці то ён быў прыняты і што там было прынята. Карацей, неяк цяжка узгадваць. Такое адчуванне, што такого органа проста няма. Прышлі толькі рукі пападымалі, ды ўсё. Считаю, что и должны и оппозиция участвовать тоже, чтобы они знали все, что творится везде. К этому парламенту скорее никакого отношения, потому что это были назначенцы, они не представляли интересы граждан, не представляли своих избирателей. Принятие каких-либо законов тоже не запомнились. По-моему, вообще был инициирован только ими один закон. Все остальное они просто часто голосовали единогласно. Предыдущие были назначенцы, эти назначенцы. Чтобы действительно для людей чего-то добивался. А то выберут депутатов, и все, и сидят там. А что делают? Ничего не делают. Честно говоря, именно конкретно за их работой я не следила. И поэтому конкретных они указов, что, которые они выдавали, какие-то документы, положения, я не могу сказать. Но последних 4 года, конечно, заполнились экономическими проблемами. Скажем так, это все равно единое целое. Поэтому, думаю, в этом работа их тоже отражается. А чем же они запомнились? Их же по телевизору не показывают. Белорусы же за депутатов проголосуют. И забудут, как их там зовут или что. Вот я лично даже не знаю, кто у нас тут выбрался и кто раньше выбирался. А на эти выборы я вообще даже не ходила. Из моей семьи никто не ходил. Я думаю, за нас уже проголосовали давно. А что эти депутаты там робят? Не знаю, они что ж сядятся, само себе. Что они за 4 года? Ну, что они просиживали? А что они для людей зарабили? Они только себе карманы набивали. Что нам легче? Есть так же, что? Как мы жили за свои эти копейки, то так и живем дали. Цены растут каждый день. А что они? Им эти цены на их не влияют, а влияют на нас, на пенсионеров, на работу людей, которые нас зарабатывают. Чым вам запомнілася палата прадстаўнікоў мінулага склікання, апытанне на вуліцах Берасця? Актывісты моладзевай ініцыятывы «Альтэрнатыва» правялі ў Менску флэш-моб супраць дзяржаўнай прапаганды. На вуліцы Няміга маладыя людзі ўсталявалі стары савецкі тэлевізар, экран якога быў абклеены лягатыпамі дзяржаўных беларускіх тэлеканалаў. На тэлевізар яны паставілі талерку з локшынай, якую таксама раскідалі вакол. Каля тэлевізара была ўсталяваная таблічка з надпісам «Ахвяраванне на заробак БТ». Вакол былі раскіданыя скамечаныя дробныя купюры. Як заявіў лідар «Альтэрнатывы» Олег Корбан, акцыя стала адказам і рэакцыяй моладзі на афіцыйную прапаганду. Раскіданыя дробныя купюры сімвалізуюць, што дзяржаўная прапаганда не заслугоўвае такіх вялікіх сродкаў. Дробныя купюры – гэта ўсё, чаго яна вартая, сказаў моладзевы актывіст. Ніхто з удзельнікаў акцыі затрыманы не быў. Слова слухачам свабоды. Страна под названием Беларусь – это страна, где нет голоса народа. И это пустая зомбированная страна. Страна держится на лжи и грабежа за счет побирательства и жебратства. И Беларусь упала в средневековый колодец, где голоса с такой ямы не слышно. Я хочу обратиться к журналисткам Белтелерадиокомпании. Помните, Калиласка, вечер 23 вересня, когда застыла Беларусь от горьких слов беспардонной хлусни объявки на выборах? И вот теперь вас готовят к легитимации заседания шатра представителей 18 Кастрычника. И поэтому я призываю журналисток и журналистов Белтелерадио сказать, мы не пойдем с телекамерами легитимировать нелегитимный парламент, так называемую палату представителей. Я думаю, что такое заявление от журналистов Белтелерадио ждет Беларусь, что уже хватит хлусни, хватит вранья, хватит парламентов таких. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. У Менску адбылася вулічная акцыя актывістаў беларускага таварыства лесбіянак, геяў, бісексуалаў і трансгендераў ЛГБТ. Яны праехалі праз увесь горад на трамваі з плакатамі і вясёлкавымі сцягамі гей-супольнасці. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Арандаваны трамвай актывісты ЛГБТ-супольнасці упрыгожылі каляровымі балёнікамі. У вокнах размясцілі плакаты і вясёлкавыя сцягі гей-супольнасці. Гэтак яны праехалі з музыкай, спевамі і танцамі праз увесь горад у абодвух накірунках. Намесніца кіраўніка арганізацыі Наталя Маньковская гэтак патлумачыла суднасць акцыі. Мінгрэспалком запрасіла нам праводзіць какой-либо іной форме. Мы не видзім другого спосаба самавыразіцца. Мы хацім немножко падарыць гораду радасці. На самом деле, очень многія нам улыбаюцца. Бались, махали. Я думаю, что это запомнится в нашей сфере деятельности. Хотя бы раз в год такой праздник. Не просто же на лимузинах там свадьбы раскатывать. Вяселковый трамвай довольно часто витали люди на припынках. Пассажиры громадского транспорта и легковиков. А сирот пассажиров гей-трамваю были не только активисты ЛГБТ-супольности, але и люди, которые приняли удел у акции на знак солидарности с представниками сексуальных меньшинств. Как вы задоволены вот этой акцией, в самим прайдом? Я очень рада, потому что у нас такой формат. прайда, это очень весело. А вы впервые не удельничаете? Нет, второй раз. Ну вы сябра организации. Алексей Синькович, сябра. Добре, что это становится нормальным в нашей стране, трапляю культуру. Бо это, наприклад, веде до толерантного отношения до ЛГБТ-супольности. И самый удельник, ты так гость? Я как гость, как бы, как просто активист громадянской супольности. Владимир Сташкевич. То бишь, я не сябра организации, але мне эта тема вельми близка, и я поделяю, как бы, каштовности этой. Моя солидарность. Гей-парад у трамваи стал заключенной часткой пятидзённого гей-параду, який проводился у Менску 8 раз. Як поведомил Сергей Андросенко, с годами белорусское громадство становится больше толерантным до людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, что дает лепшие надеи представникам гей-супольности. Конечно, Минский гей-прайд – это правооборонный форум, и мы кажем о праве быть собой. Справа в том, что только хиба что у Минску зараз геи и лесбиянки могут быть собой, организовываться у группы, отпочивать на концерте. Учора у нас был файное закрытие прайда, был концерт у клубе «Шестя», на яким выступили гурты Open Space, «Разбитая сердце пацана», «Нака». И они выказались так само супрать гвалту над ЛГБТ-молодью. Есть не только голос гомофобных людей, есть голос людей прогрессивных, толерантных, европейских. И, конечно, Минский гей-прайд становится символом, символом того, что геи могут отпочивать, быть собой и веселиться, как все люди. Как поведомил Сергей Андросенко, гей-парад у трамваи был примеркованы до Международного дня доброохотного раскрытия сексуальной ориентации, який отзначается у свете 11 кастрычника. Чаму беларускія апазіцыйныя палітыкі маўчаць пра правы геяў, талерантнасць і дэмакратыя, правы статус сексуальных меншасцяў у Беларусі? Калі сексуальная арыентацыя чалавека перастае быць яго прыватнай справай? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым выпуску перадачы «Зона свабоды». Гэта супольны праект «Радыё Свабода» і тэлеканалу «Белсат». Глядзіце праграму ў суботу на канале «Белсат» у 20:15, а таксама слухайце ў суботу ў нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка заявіў, што падтрымае трансфармацыю Белай Русі ў цэнтрысцкую партыю. У Менску адбылася вулічная акцыя за талерантнае стаўленне да секс-меншасцяў. Моладзевая ініцыятыва «Альтэрнатыва» правяла ў Менску флэш-моб супраць дзяржаўнай прапаганды. Урад Беларусі мяркуе ўвесці 3 віды тарыфаў на энергарэсурсы для насельніцтва. Працягваюцца курсавыя ваганні на фінансавым рынку. У Вроцлаве пачаўся тыдзень незалежнай беларускай культуры. Міліцыя затрымала грамадзяніна Грузіі, якога падазраюць у рабаўніцтве банку ў цэнтры Менску. Магілёўскім гуртом «Беатрыс» пасля перамогі ва ўкраіне беларускія прадусары пакуль не зацікавіліся. Працягваюцца курсавыя ваганні на фінансавым рынку. Дасягнуўшы на пачатку тыдня гадавога максімуму 8630 рублёў за даляр, нацыянальная валюта зноў змацнілася да адзнакі 8550. Напярэдадні старшыня праўлення Нацыянальнага банку Надзея Ермакова запэўніла, што да канца году беларускі рубель не перакрочыць псіхалагічную мяжу ў 9000 за даляр. На думку экспертаў, гэта павінна крыху збіць градус дэвальвацыйных чаканняў. Як заўважае фінансавы аналітык Вадзім Іосуп, цяперашнія заявы ўсё ж не такія аднабокія, як летась. Слава Богу, власти уже как бы научились понимать, в частности, та же госпожа Ермакова, она не говорит в жесткой форме, что нет, ее не будет, говорит, что да, там, возможно, она будет в какой-то небольшой форме, не резко и так далее. Жестких заявлений о том, что, ну, за исключением вот этого прогноза Минфина на следующий год, никаких жестких заявлений, что вот курс будет стоять, мы сейчас не слышим. Фінансавы аналітык Вадзім Іосуп. Між тым зноў распачаў працу сайт «Пракаповічі», калі які на тле бяздзеяння ўладаў стаў асноўнай пляцоўкай для гандлю валютамі ва ўмовах леташняга фінансавага крызісу. Улады заспакойваюць, што новай рэзкай дэвальвацыі не будзе. Ці давяраеце вы гэтым запэўненням? У якой валюце трымаеце зберажэнні? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля. Конечно, будет девальвация, о чем речь. Это очевидно. Это ложь надоело всем. Я вообще сбережений не храню. Я хочу, так сказать, использовать сегодня то, что у меня есть. Резкой, наверное, не будет, но потихоньку будет. Рано или поздно. Я так думаю, 1000 до 12 будет. Ну, 12 000 белорусских будет доллар, примерно так. У меня нет сбережений. Мы живем одним днем. Нет, не верю. Народ не первый раз уже обманывает. У меня небольшие сбережения, чтобы хранить. В белорусских рублях, в долларах не получается. Доллар будет стоить 9 с копеечками наших белорусских. Я сбережения не храню, а жена в долларах. Больше нравится, чем евро. В белорусских рублях дочка хранит в Беларусьбанке. Не бывает дыма без огня. Разговоры идут, значит, что-то будет. Верю. В принципе, стоит все сейчас на плаву, как бы ровно. С курсом. Есть чуть-чуть запас на то, чтобы питаться, и все. А так, в принципе, больших денег у меня нет. У меня недостаточно средств, чтобы покупать доллары. Нет, не верю. Ну, наверное, должна все-таки быть. Сколько можно миллионов уже? Куда дальше? До миллиардов, что ли, идти? Что имеем, то и тратим. Не верю. Кризис-то не ушел. Если кризис в западных странах с устойчивой экономикой, то у нас тем более. У нас достаточно сейчас сложная экономическая ситуация в долларах немножко. В принципе, самая, по крайней мере, на сегодняшний день устойчивая валюта. Мне кажется, не должно быть такого, как раньше было. Умнее все стали, мне кажется. Банк уже нас 10 раз обвел вокруг пальца. Резкой, может быть, нет. Ну, по крайней мере, не настолько резкой, чтобы мы это слишком сильно на себе ощутили. Постепенно, я думаю, будет, но резкой нет. Часть в белорусских рублях, часть в валюте евро. Европейский Союз на настоящее время как-то более или менее надежно себя проявляет. Поэтому евро. В прошлом году пережили девальвацию. Говорил кто? Прокопович. Он тоже обещал. Я уже потерял веру. Нас, как лохов, обувают на этой бумажке. Ці давяраеце вы з запэўненнем уладаў, што новай рэзкай дэвальвацыі рубля не будзе? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Маларыцкага раёна. Хіба невядома, каму панадавалі льготныя кватэры? Ясна ж, тым, хто гэтыя кватэры размяркоўваў, у каго ўлада і грошы. Дык у каго цяпер на загад Лукашэнкі адбіраць? У сына чыноўніка ці ўнука банкіра? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Поспех жаночага трыо «Беатрыс» з Магілёву на шоу талентаў «X-Factor 3», што праходзіў ва Украіне, адразу стаў самай папулярнай падзеяй у беларускім інтэрнэце. Выявілася, аднак, што на радзіме гурт амаль невядомы. Дзяўчаты спрабавалі прабіцца на беларускую сцэну, але ім гэта не ўдалося. Чаму? На гэтае іншае пытанне дзве ўдзельніцы гурту Алена Вярбіцкая і Вольга Грыгор'ева адказалі журналісту Андрэю Белагубаву. Нашу гутарку мы пачалі з пытання, чаму ва Украіне трыё «Беатрыс» віталі авацыямі, а ў Беларусі пра яго мала хто ведае. У чым прычына? Это і для нас, честно говоря, большой вопрос. Здесь какие-то другие, может быть, критерии оценки. Хотят показывать какой-то другой продукт или не умеют, может быть, сделать, допустим, из нас что-то такое, что будет продаваться. Хочется, чтобы на нашей белорусской сцене тоже появлялись качественные какие-то продукты новые, именно свежие. Вот это, наверное, главный недостаток. То есть это какие-то стереотипы? Типы сложились. В своей стране мы не замечаем, что у нас действительно очень много талантливых людей, не только в искусстве, но и в других сферах. А стоит только человеку выехать куда-то за рубеж, если там его оценят, то мы, конечно же, сразу, ой, как же мы упустили. Очень жаль, что такое происходит. Для того, чтобы быть известным у нас в стране, надо появляться на телевидении. Вот в этом-то вся и загвоздка. Вот выпустили нас один раз, вот так вот получилось. Но дальше там телевизионного кастинга это не пошло. Люди какие-то ограничивают хождение дальше. Сказали, что это не формат, возраст уже вроде как не тот, что надо уступать дорогу молодым талантам. Украинская публика отрознивается от белорусской. И чем? В принципе, наша публика свою музыку не знает. Своих артистов мы не слушаем. То есть можно выйти на улицу, и там может быть из 100 человек кто-то один назовет таких уже маститых, как Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева. Больше мы никого не знаем. Следовательно, делаем выводы. Либо она никому не нужна, либо это не музыка, либо нужно пересмотреть свой взгляд вообще в шоу-бизнесе. Просто хотя бы давать выбор. Ну, нельзя же навязывать что-то одно, ну, конечно, как же делается. Чтобы люди могли уже выбирать. Ситуация с Украиной немножко другая. В Украине очень много сейчас талантливых людей, много артистов, и они, в отличие от нас, они знают свою музыку. К сожалению, у нас народ не так очень интересуется искусством. Трое девчат с гурту «Беатрыс» працуют у Могилевской филармонии разом от 2007 года. Выконывают музыку. музыку ў стылі соул, пераважна англамоўныя кампазіцыі. Разам з іншымі калектывамі філармоніі часта наведваюць з канцэртамі вёскі і аграгарадкі. Дзяўчаты прызнаюць, што тамтэйшы люд не дужа ўспрымае кампазіцыі з рэпертуару Беатрыс. Там же народ более простой такой, и они не очень воспринимают эту музыку, а когда тебя не понимают, то тяжело очень доносить что-то. Или где-то, допустим, какой-то концерт по определенной теме, вечеринка. Народ приходит уже целенаправленно туда, настраиваясь на то, что он будет слушать именно такую музыку, и тогда это, да, действительно воспринимается на ура. Есть в репертуаре гурту и белорусскомовные композиции. Мы были на конкурсе в Крыму, Восточный базар, где мы от Беларуси должны были показать песню своей страны. У нас была обработка народной песни белорусской «Туман Ярм». Честно говоря, к нам подходили с удивлением, говорили о том, что мы никогда не ожидали, что настолько разница между русским звучанием, белорусским, украинским. То есть даже сама манера исполнения, все-таки, казалось бы, мы братья славяне, а у всех разные абсолютно. Поэтому тем это было интересно. После нашумелого выступу трио Беатрыс во Украине девчатами почали цікавиться. Спевачки кажут, что покуль только журналисты. Чакают яны и зацікавленне с боку продюсеров. Спадзяюцца, что хваля популярности не спаде еще долго. А вось яшчэ адзін прыклад, калі беларускі выканаўца больш вядомы за межамі, чым у Беларусі. Палітыкі апазіцыйнай партыі Польшчы «Права і справядлівасць» распаўсюдзілі заяву, у якой пратэстуюць супраць выступу беларускага гурту «Рокер-Джокер» у рамках «Дзён культуры незалежнай Беларусі ў Польшчы». Гэтая каманда спявае па-расейску і праславілася песняй «Саня застанецца з намі», якая была гімнам выбарчай кампаніі Лукашэнкі, сказаў пра «Рокер-Джокер» польскім журналістам Шыман Шынкоўскі, депутат городской рады у Познані ад права і справядлівасці. Гурт рекомендовали люди, связанные с белорусской оппозицией. Команда прислала мне заяву, у якой стверджая, что їхний гіт был використаны у компании Лукашенки без їхней згоды. З моменту, як у компании використали гэты твор, гурт его не виконує, патлумачив журналістам ситуацію з запрошенням рокер-джокер Петр Вальчук, суорганізатор Дзён культури незалежної Беларусі у Польщі. Концерт рокер-джокер у Познані запланаваны на 26 кастрычніка. Ну а тыдзень незалежної беларускай культури, як я сказала, уже пачаўся. Сёння у межах гэтага тыдню запланаваныя таксама выступы Лявона Вольскага, Алексея Марычкіна, Владимира Някляева, Віктара Шалкевіча, сустрэчы з палітыкамі Александрам Мілінкевічам, з Дмітрам Бандарэнкам, Інай Кулей і іншымі. Паліцы крамаў літаральна ломяцца ад цацак і гульняў, якія мусяць развіваць у нашых дзецях неверагодныя інтэлектуальныя здольнасці. Але наши дети не умеют трымать у руках голку и не здольные пришить навод простый гузик. Чому ж так важно научить детей усе робить руками? Про гэта Ирина Искрик, керавничка студии народной творчести «Житень» и ее семья у программе «Ваши дети». Слухайте у нашей сегодняшней дальнейшей программе. Рабаўніком філіалу Сбербанку аказаўся грамадзянін Грузіі, які жыў у Менску паводле часовай рэгістрацыі. Што такое тыпова беларускі рабунак банку, высвятляў Олег Груздзіловіч. Філію Сбербанку на Менскай вуліцы Шпалернай абрабавалі о другой гадзіне 10 кастрычніка. Як паведамляе менская міліцыя 11 кастрычніка, нападнік ужо затрыманы. Кіраўнік прэсавай службы менскай міліцыі Александр Ластоўскі, расказваючы пра асобу затрыманага, абачліва падбірае словы. Пока ему, наверное, следствие не предъявило обвинение, мы его называем подозреваемым. Известно о нем, что он 1973 года рождения, временная регистрация у него в Минске. Проживал в Московском районе. Гражданин Грузии. И чем он занимался у нас? А сложно сказать, этих данных у нас нет. Отличились его задержание и установление его личности сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД. Вядома, што рабаўнік меў нож, але ці пацярпеў хто ад халоднай зброі, міліцыя звестак не дае, як не раскрывае і акалічнасцяў нападу. Напады ў адзіночку з ножом або з пісталетам ці з муляжом пісталета – самыя распаўсюджаныя віды нападаў на філіі банкаў ці абменнікі ў Беларусі. Летась з муляжом пісталета рабаваў філію Беларусьбанку ў Пружанах малады мясцовы прадпрымальнік. Злачынцу ўдалося забраць у эквіваленце каля 10 тысяч даляраў, але праз месяц яго арыштавалі. У 2010 годзе ў Рагачове выкладчык, пагражаючы ў запісцы для супрацоўніц банку, выдуманым пісталетам спрабаваў абрабаваць філію Альфа-банку. Гэтаму не ўдалося нават уцячы з грашыма. Як і рабаўніку філіі банку Москва-Менск, які ў жніўні таго ж году пайшоў на большую хітрасць, схаваўся ў памяшканні банку, а потым зачыніў супрацоўніцу прыбіральні. Але тыя вырваліся і націснулі кнопку трывогі. У выніку рабаўніка затрымалі. У снежні 2009 году з прамежкам у 8 дзён былі двойчы абрабаваныя абменнікі Абсалют-банку, прычым адзін з рабункаў закончыўся трагічна. Загінула касірка абменніка каля універсаму аўтазаводскі. Забойцу дагэтуль не знайшлі. Адмыслоўцы не выключаюць, што дзейнічаў добра падрыхтаваны адзіночка гастралёр. За мінулыя амаль 3 гады шмат якія банкі прыбралі з вуліц абменнікі ці палепшылі сістэмы іх унутранай аховы. Але збольшага, як мяркуе былы банкір Андрэй Клімаў, сістэма аховы банкаў засталася нязменнай. Адкрытасць банкаўскіх устаноў непазбежна штурхае людзей з няўстойлівай псіхікай на спробы хутка і лёгка вырашыць свае грашовыя праблемы, мяркуе былы банкір. Але галоўная праблема для банкаў, паводле Андрэя Клімава, зараз не вулічныя рабаўнікі, а віртуальныя. Электронных счетов деньги. На сегодняшний день это самая большая проблема. А наличные уже это не проблема. Потому что что такое наличные? Это нужно обязательно физически себя засветить. Сярод рабаўнікоў беларускіх банкаў, які адбываюць тэрміны ў краіне, ёсць грамадзянін ЮАР, які ў 2009 годзе спрабаваў абрабаваць банк у Баранавічах. Былы палітвязень Сергей Скрабец, які ў калёні сустракаў іншаземцаў, найчасцей расейцаў. Згадвае, што яны азначалі як перавагі беларускіх турмаў, гэтак і іх недахопы ў параўнанні з расейскімі. На ведзе была тут як санаторый. Бо кормить не поравнять с российскими тюрьмами. Олеж говорит, что хреново, что дисциплина. Ну, забросаў мала ў зону там. Наркотыкаў няма, водкі, баб. Гэта не крыўдзіліся на гэта. Паводле назірання Сергія Скрабца, менталітэту звычайнага беларуса не адпавядае рабунак банку, тым больш са зброяй у руках. Скрасць нешта ў калгасе ці на будоўлі і ў банку, гэта зусім розныя рэчы. Абарона і права ў вязняў, як беларускіх, так і замежных, якія адбываюць пакаранне ў Беларусі, да нядаўняга часу займалася інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Платформа». У пятніцу 12 кастрычніка а 12 гадзіне на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адкажа кіраўнік зачыненай уладамі «Платформы» Андрэй Бандарэнка. Я нагадаю, што 9 кастрычніка Менскі гаспадарчы суд пастанавіў зліквідаваць установу «Платформа», якая займалася абаронай правоў вязняў. Кіраўнік «Платформы» Андрэй Бандарэнка заявіў, што будзе абскарджваць гэтае рашэнне і сярод іншага звернецца ў Страсбург. Чым уладам замінае «Платформа», якая абароніць правы вязняў? Якія правы чалавека найгорш парушаюцца сёння ў Беларусі? Якія шанцы ў Алеся Бяляцкага атрымаць Нобелеўскую прэмію? Задаць пытанню Андрэю Бандарэнку можна на нашым сайце. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг, цэлы свет. Запрашаем. А сёння на нашым сайце мы задаем пытанне, ці маюць шанцы беларускія пісьменнікі атрымаць Нобелеўскую прэмію. Не цяпер, мяркуе амаль 40% апытаных. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко заявіў, што падтрымае трансфармацыю Белай Русі ў цэнтрысцкую партыю. У Менску адбылася вулічная акцыя за талерантнае стаўленне да секс-меншасці. Моладзевая ініцыятыва «Альтэрнатыва» правяла ў Менску флэш-моб супраць дзяржаўнай прапаганды. Урад Беларусі мяркуе ўвесці 3 віды тарыфаў на энергарэсурсы для насельніцтва. Працягваюцца курсавыя ваганні на фінансавым рынку. У Вроцлаве пачаўся тыдзень незалежнай беларускай культуры. Міліцыя затрымала грамадзяніна Грузіі, якога падазраюць у рабаўніцтве банку ў цэнтры Менску. Магілёўскім гуртом «Беатрыс» пасля перамогі ва ўкраіне беларускія прадусары пакуль не зацікавіліся.